навінаў. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Павлу Вінаградаву і Магілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Душуку 1,5 года, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і зняволілі на 1,5 года. Пра вынікі сённяшняга працэсу паведамляе Любоў Лунёва. Суддзя Валеры Есьман даволі хутка зачытаў прысуд. Ён папрасіў такую магчымасць, каб агучыць толькі рэзолятыўную частку прысуду. Ён прызнаў усіх трох: Паўла Вінаградава, Максіма Дашука і Міхаіла Субача вінаватымі ў грубым парушэнні грамадскага парадку і пакараў Максіма Дашука як непаўналетняга абмежаваннем волі на 1,5 гады, а Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава на 2 гады. Побач са мной зараз знаходзіцца Міхаіл Субач, і ён сам выкажацца на гэты конт. Ну, я лічу гэты прысуд вельмі несправядлівым, лічу сябе невіновным. Ну, згодна з логікай судовага паседжання, якое шло, я меркаваў, што будзе больш мяккі прысуд, але вось у рэшце-рэшт атрымалось, што нам далі такі ж прысуд, як і астатнім хлопцам. На агалошэнне судовага прысуду прыйшлі палітыкі Мікола Статкевіч, таксама Вячаслаў Сіўчык, а таксама прадстаўнікі амбасады АБСЭ і назіральнікі. На суд прыйшлі таксама паплечнікі актывістаў, якіх толькі што пакаралі, а таксама актывісты з розных моладзевых арганізацый на знак салідарнасці са сваімі сябрамі. Перадавала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, па справе 14 10 чалавек ужо асуджаныя, 7 з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру, 2 аштрафаваныя. Андрэй Кім пазбаўлены волі на 1,5 года, яшчэ адзін студэнт Каліновец Аляксандр Баразенка абвешчаны ў крымінальны вышук. Дарэчы, сёння ў Варшаўскім універсітэце палітыкі з дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі мелі размову з кіраўніком стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага, доктарам Янам Маліцкім. Мы прасілі польскі бок па магчымасці дапамагаць нашым юнакам і дзяўчатам лепш акліматызавацца ў чужой краіне, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з удзельнікаў дэлегацыі Віктар Карніенка. Тым часам лідары АДС знаходзяцца ў Варшаве, а лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і старшыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у Брусэлі сустракаюцца са старшынём Еўрапейскага парламенту Гансам Гертам Пётэрынгам. Афіцыйна паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Раней гэтыя подпісы былі перададзены ў адміністрацыю прэзідэнта, Канстытуцыйны суд і Палату прадстаўнікоў. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х годах мінулага стагоддзя дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з Беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней. Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Аляксандра Амельчэні. Канкардат – это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе перш за ўсё пытанні рэлігійныя, взаемаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархі лічаць, што гэты дакумент пад патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі менавіта, якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай. Гуляк казаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала. Сапраўды, гэта даволі унікальныя дакументы, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі, у Польшы, напрыклад, у Літві. Ну, я такі дакумент. Сітуацыя ў Беларусі унікальная, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, которые, магчыма, у іншых краінах просто не існуюць. У камітэце ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў не каментуюць, калі менавіта будзе падпісаны канкардат з Ватыканам. Вярнуўшыся з гарадзенскай камандзіроўкі, некія тэрміны мусіць агучыць сам упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Не маюць наконт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Філарэт уганараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з Беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежны і мытны камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з Беларускай праваслаўнай царквой, паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам, у прыватнасці, будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях. Расказваў Ігар Карней. Ці можна сказаць, што стаўленне беларускіх дзяржаўных органаў да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў пазітыўны бок? Пра гэта мы паговорым менш як праз хвіліну, а пакуль што нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар ранейшы 266-39-52. Хто для мяне званкі на свабоду? Это раніцою оставить на аўтаадказніку свое меркаванне. И увечеры мое меркаванне чуе вся краіна. Раніцою оставить на аўтаадказніку свое пытанне. И увечеры получить адказ на гэтае пытанне. И причым гэта вельмі добра, калі Радио Свобода представляе такой шанс простому грамадзяніну Республіки Беларусь. Тым больш, што ні адзін дзяржаўны телеканал і радыё гэтай магчымасці не прадстаўляе бясплатна. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. У аглядзе званкоў на свабоду, які выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы, сёння дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. А старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выкажа сваё меркаванне, чаму чыноўнікі Міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі – у адну дысцыпліну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Пра гэта нядаўна паведаміў упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка. Як выглядае сёння міжканфесійная сітуацыя у краіне? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн і філёзаф Валянцін Акудовіч. Вядзе «Экспертызу свабоды» Віталь Цыганкоў. Сайт рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі публікаваў інфармацыю пра тое, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Дарэчна, магчыма, тут будзе узгадаць, што, напрыклад, сёлета ўпершыню Александр Лукашэнка на каталіцкі вялікдзень наведаў касцёл. Гэтыя ці іншыя факты ці пераконваюць вас у тым, што стаўленне беларускага кіраўніцтва да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў лепшы бок? І калі мяняецца, калі вы так лічыце, то чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Валентин Акудович, ваша меркаванне. Перед усім мені мне эта новина надзвичай устешила. И мне хотелось бы, как домова сапраўды была подписана, и она была важкая, грунтовная и пленная. Бо у историчным лёсе наших землю роля католической церкви была завсёды надзвичай истотная. И нават тады, когда наши земли были долучены до Российской империи, когда тут западновала православная церква, роля католицтва все равно заставалась вельми истотной. И тому, когда зараз этой домовой, и она як бы будет легитимизованная, то это беспречно будет казать на користь и, как угодно, наших уладов, и на користь того, что Захад, латинский свет, начиная все больше цікавить нашу уладу, и я думаю, что вот с этим актом мы в певном сенсе робим істотний крок у европеизации самих себе. Дякую, Валентин. Алексей Шейн, вам фактично то же самое питание. Ці бачите вы прикметы некого изменения ставления официальных уладов до католической церкви? Коли так, то чем, на вашу думку, это выкликано найперш некими внутренними социальными причинами? Ці это выкликано вонково-политичными причинами, а именно причинами, которые лежат за межами Беларуси? На мою думку, домова тем, что мусить быть подписаны конкордат с католической церквой, это зъява, як я не разглядаю, она все-таки больше становчая в любом выпадку. А мы можем только сапраўды меркаваць и будовать некие гипотезы о том, какие чинники подштурхнули сегодняшнюю уладу до этого кроку. И на мою думку, тут все ж таки большую роль отыгрывая не столько некий там замежный европейский тиск, покольки Европа, и она, особливо Заходняя Европа, она мая все-таки моцную секуляризацию, и громадство там не звертает уваги особливо на духовный чинник. Головную роль тут отыгрывает ситуация внутриполитичная, жадание отримать поддержку от одной из институций вельми уплывовых, это жадание, но и вымушая исти на подписание певных домовов. Сам факт заключения домовы это зъява становчая, але самое головное, как у католической церкви не потребовали за это плату некой лояльностью во всех пытаниях. У тим ліку і у питаннях громадського життя. Тяжко уявити, як це може бути внесено в ніякі документи. Это может быть некая домова на уровне тех людей, которые будут подписывать, не внесенная в документ, домова на словах. Знову же кажу, это все-таки гипотезы, которые мы можем выставлять. Конечно же, даденный конкордат, он махчима спросить питание социальной працы. Ти не будет, знову же, платой за это молчание у інших питань, вот это проблема на самой справе. Працяг экспертизы свободы с уделом сустрашини Организационного комитета партии «Белорусская христианская демократия» Алексея Шейна и философа Валентина Акудовича про схвилину после того, как я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Уполноваженный у справах религии и национальности в Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актер и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект о правах споживцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖЭСы альбо отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. Премьер-министр Сидорский пригрозил керовникам министерства и ведомства позбавлением отпочинку, колены не активизуют притягнение инвестиций в экономику. По выле Министерства финансов, распрацовщики податковой реформы пропонуют увести одиную ставку подоходного податку по мерам у 12%. У Менску на доме номер 78 по проспекте Машерова открылась мемориальная дошка у гонор белорусского письменника Янки Брыля. Вы на хвалях Радио Свобода. Сустаршиня Организационного комитета партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн и философ Валентин Акудович протягивают дискуссию у экспертизы свободы про планованное подписание Беларусью конкордату с Ватиканом. Веди передачу Виталь Цыганков. Як сьогодні, на вашу думку, виглядає міжконфесійна ситуація в Білорусі? Чи все-таки і сьогодні ще залишаються одні церкви більш приближені до керівництва, а інші підпадають під ставлення не таке позитивне? Різні релігії і релігійні супольності мають і надалі будуть мати різну вагу. Разом з тим, мені здається, що гэтий крок наших уладов підпадає під агульну тенденцію, яка починає проявлятися во всіх сферах життя, від політики і економіки, і вже сягає у духовну сферу. Гэта вельмі значна прикмета того, що наша улада нарешті концептуально відмовляється від одновекторної політики, зав'язаної, зрозуміло, на Росію. Як розпродаж майомості, як політичні контакти з самими різними і нечеканими часом партнерами, так і ось гэты абсолютно нечеканий акт свідчить, що улада зрозуміла і відчула сенс і смак і некую слушність у тим, каб бути одразу у різних векторах. Ну, по-перше, вони один одного гармонізують, вони один одному супротивляться і не дають ніякій силі становитися домінуючим. Але що може саме істотне, вони тоєсні і нашій землі, і нашій історії, і нашій ментальності. Бо завжди у колективній свідомості білорусів католіцизм, костьол присутнічали як реальний і істотний є складник. Мені здається, що це лежить у площині агульної тенденції сьогодні державної ідеології. Олексій, ви старшиня організаційного комітету партії «Білоруська християнська демократія». Я думаю, що вам відомі многі факти, коли улада все-таки не так сприяльно ставиться до представників некоторих релігійних конфесій, може бути, найперше протестантської, де і інших нехристиянських, наприклад, конфесій. Наскільки ви згодні з тою висновою, яку зробив Валентин, що улада відмовляється від одновекторної політики і тепер уже не робить однозначну ставку тільки на Росію в політичному сенсі і православ'я у сенсі духовному? Починає відмовлятися, ще тільки починає. Починає, Валентин Акудович добре поправив. Я тут бачу не стільки геополітику, скільки внутрішню політику. На жаль, Європа перестала бути християнським континентом. Більшість західноєвропейських країн, вони живуть далеко не тими стандартами, які записані в Біблії, приймають закони, які просто категорично суперечать моральним тим законам, які є у новому заповіті, у Біблії ввогуле. На мою думку, усе ж таки головна задача влади – це орієнтуватися на підтримку внутрі країни і знайти у особі католицької церкви один з інститутів, який став би, коли не вельми лояльним, то вельми нейтральним у плані громадської чи політичної активності. Третя велика християнська конфесія – протестанти. Вони як зазнавали переслід, так і зазнають зараз. Держава, покільки вона не розглядає протестантську конфесію, як ту конфесію, на яку можна обертися в внутрішній політиці, а хоча й розглядає як тіні частку опозиції. До речі, недавно Лукашенко у посланні парламенту сказав, що вони взагалі хуже, ніж опозиція, кажучи про протестантів. Це говорить про те, що держава має такий вельми диференційований підхід. Тобто ті організації, ті ініціативи, ті конфесії, на які вони можливо розлічувати у якості транслятора державної ідеології, вони притісняються і думають, що будуть притіснятися далі. У експертизі «Свободи» удільничали сустаршиня організаційного комітету партії «Білоруська християнська демократія» Олексій Шейн і філозоф Валентин Акудович. Вів передачу Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Незадоволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Дэпутаты правялі ў палаце прадстаўнікоў спецыяльную прэсавую канферэнцыю. Захаванне цяперашніх коштаў, а пагатоў іх змяншэння яны не гарантавалі. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Депутатки Ольга Абрамова і Ганна Бурова лічаць, мод законопроекту у тим, що він дає механізм вирішення сперечок поміж споживцями і виконавцями. Коли він буде прийняти, де кожен жихар зможе скористати незалежну експертизу. І представники ЖЕСів де подобних структур, коли захочуть осперечити експертне заключення, вимушені будуть звертатися у суд. Однак, як висвітлилося на пресовій конференції, новий документ фактично не закранає шматліких державних монополістів, а менавіта яны забезпечують жыхароў водой, газом, электричністю. Економіст Михаил Залеский твердить, кардинальные змены в обслуговании населения без ликвидации державной монополии немагчимые. Тут люди занялись нечем не тем, чем треба, потому что есть споживец послугов и есть продавец послугов. И не треба помеж ними никого ставить. И не треба с гэна продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутилися, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працуя, и школа так працуя, и жилево-коммунальная господарка так працуя. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардилися, что ты тут не зробил, все равно не допоможет. А глядальник Кастус Скуратович зауважая. Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была в том, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава про свои структуры проверять працу инших структур? А в этой ситуации что это означает, что я могу отказаться от послуг ЖЭКа и запросить неких людей, ну, приватников, скажем, неких умельцев, чтобы они выполнили эту работу. Это совсем иные кошты будут, потому что они же скористаются тем, что не имеют конкуренции. Это с одного боку рынок, а с другого боку держмонополия. Такие гибриды николи ничего доброго не приносят. Проект нового закону подрыхтовала группа депутатов. Это редкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступают теперь у палату альбо з ураду, альбо з администрации президента. Раней у Верховном Совете 12 и 13 скликання усе было наадворот. Удельник пресовой конференции Анатоль Красуцкий, який працює у палаті уже 3 скликання запар, подав наступную статистику. Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов подготовлено депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект. Сказав у інтерв'ю «Свободі» депутат Палати представників Анатоль Красуцький. А Міністерство фінансів і податків до збору розпрацювали реформу податку на прибиток, яка продовжує адзіною для всіх громадян ставку гэтага податку. Прихильники реформи прогнозують повеличення суми собраних з громадян грошей, але критики попереджують про небезпеку соціальних протестів, розказує Олег Грузділович. У пресовой службе Министерства финансов подтвердили планы реформовать податок на прибыток, але не прокомментовали детали махчимых новаций. Меж тем, звесток про реформу доходит все более. Сутность изменов – переход на одиную ставку податку – 12%. Зараз у Беларуси деньшая так званая прогрессивная ставка, поводле якой люди с большим прибытком платят больше, с меньшим – менее. Шмат хто лічыць гэту сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12% найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі. Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўных наступстваў у гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне. Калі ў нас 30%, но люди будут ездить фестроваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку. Николай Толстик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Толстика, уводить такой податок максимально только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов. Обвестивши на президиуме Совета Министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживает. Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах. Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшат необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за. Депутатка Ганна Бурова. Вы слухаете Радио Свобода. Азарычы – поселок городского типа у Калинковицким районе, але городского тут с каждым годом становится усе меней и меней. Закрываются предприемства, утекая молодь. Азарычы ведомые далеко за межами Беларуси лягером смерти, створенным немецкими фашистами у соковику 44-го года, у яким загинуло каля 10 тысяч мирных жихаров. Успамины вязняв азарыцкого лягеру, а так само думки про завтрашний день молодых азарычей у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Эта передача выйдет в эфир на початку наступной полугодины. Вы слушаете «Радио Свобода». На 74-м годе життя помер выдатный американский кинорежиссер, актор и продюсер Сидни Поллок. Ягоные фильмы добро ведомые и белорусским глядачам. Слово кинокритику Вячеславу Ракицкому. Фильм 1969 года «Загнанных коней пристреливают тени так» у советской интеллектуальной публики выкликал шок. Ничего подобного мы ранее не бачили. 2 часа на экране танцевальный маратон часов американской Великой депрессии 1930-х годов, знеможенные удельники якого готовые померти за приз. Глубокая напруженность деяния, ошеломляльный драматизм акторского выконания. Тады мы впершиню бачили и полюбили акторку Джейн Фонду. Фильм имел 7 номинаций на Оскара, и артист Гих Янг отримал престижную статуэтку за лепшую мужчинскую роль другого пляну. З усіх американских режиссеров золотого часу американского кино 1960-х и 70-х годов, с глядяща советского прокату, найбольш пошанцевала Сидни Поллоку и Стэнли Креймеру. Их фильмы купляли за политичную и социальную скированность, критика писала про кризис буржуазно-американского громадства, а советская публика открывала для себе неведомую ей ранее киномову и имены голливудских зорок. Скажу более, менавіта дякуючи картинам Креймера и Поллока, мы по-саправдному и познайомилися с американским режиссерским и акторским мастацтвом. С выходом на советские экраны фильму Поллока «Загнанных коней пристреливают тени так», «Три дни Кондора», «Життё у доуг», «З Африки», «Тутси», акторы Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип уворвалище в замкненную советскую простору и потяснили жлику любимцев российских кинозорок. Рассказывал Вячеслав Ракицкий.